Rebring met het NOS-journaal. Demissionair staatssecretaris Van den Burg van Asiel is druk bezig om extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Samen met zijn ambtenaren probeert hij burgemeesters te overtuigen. De nood in Ter Apel is volgens hem hoog. Het Rode Kruis is ingezet om te helpen omdat de opvang overvol is. Het Rode Kruis levert onder meer een tent met mobiele douches en ook extra dekens. Volgens de IND is het een tijdelijke oplossing en zijn er snel extra opvanglocaties nodig. Bij de Eiffeltoren in Parijs is een Duitse toerist doodgestoken. Ook raakten er 2 mensen gewond. Kort na de aanval werd de dader overmeesterd door agenten. Franse media melden dat hij de Franse nationaliteit heeft en bij zijn arrestatie Allahu Akbar riep, wat God is groot betekent. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de dader een radicale islamist en was hij al bekend bij de veiligheidsdiensten. Op de snelweg A1 bij knooppunt Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Meerdere mensen raakten zwaar gewond nadat een spookrijder waarschijnlijk tegen een tegemoetkomende auto botste. Volgens de politie is het een zeer ernstig ongeval. De opzet van de Champions League voor vrouwen gaat over 2 seizoenen weer veranderen. Nu zijn er nog 4 pools. Vanaf 2025 wordt het 1 competitie met 18 clubs. Elke ploeg speelt dan 6 duels tegen verschillende tegenstanders. Hoeveel clubs er doorgaan naar de knock-outfase maakt de UEFA maandag bekend. Dan wordt ook bekend hoe het tweede voetbaltoernooi voor vrouwen eruit gaat zien. En in de Eredivisie heeft Sparta met moeite gewonnen van Heracles. Na een uur werd er pas gescoord en vervolgens bleef het ook 1-0. Eerder op de avond won Fortuna thuis van hekkensluiter Vitesse. In Sittard werd het 3-1. RKC Waalwijk speelde in eigen huis met 2-2 gelijk tegen Excelsior. En Volendam ging met 0-5 hard onderuit tegen PEC Zwolle. Het weer, vannacht vriest het licht. Lokaal kan het ook gaan misten. Komende dag begint grijs, geleidelijk breekt even de zon door. 'S middags gaat het sneeuwen, er valt 1 tot lokaal 5 centimeter. En de temperatuur komt amper boven nul. Tot zover het NOS Journaal. NPO Radio 1. ABB Verkeersinformatie. Door het ongeluk met een spookrijder is de A1 Apeldoorn richting Amersfoort volledig afgesloten bij knooppunt Hoevelaken. Vanaf Barneveld is een omleiding ingesteld. En de kijkersfile in tegengestelde richting op de A1 van Amsterdam richting Apeldoorn is afgenomen. De vertraging is daar nog zo'n 10 minuten. En tot slot moeten weggebruikers in Noord- en Zuid-Holland oppassen voor gladheid door bevriezing en winterse neerslag. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. De wereld van PNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 3 december. We zijn de laatste maand van het jaar ingegaan. Het is buiten koud, er is kans op sneeuw, het is glad. Maar vannacht neem ik je mee op een zonnige wereldreis. Van het eiland Dominica tot aan Thailand en Brazilië. Dus blijf dicht bij de radio, want dan word je wel zelf lekker warm. Dit uur staat in het teken van de politieke formatie in Frankrijk. Hoe wordt er met mensen en hoe wordt er met mensen met een handicap omgegaan in Dominica? En duiken we ook nog in de muzikale wereld van China. En ik ben ook benieuwd naar jou, want waar in de wereld ben jij op dit moment aan het luisteren? Is dat lekker op de bank in Hilo? Misschien wel vanaf een mooi strand in de Filipijnen? Of zit je in de auto onderweg naar wellicht Vlissingen? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1-app. De wereld van PNN VARA. Maar nu eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En we vliegen als eerste naar Frankrijk, want daar woont Myriam Labidi. Myriam, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Heftig nieuws vanuit Frankrijk. Het houdt hier ook de gemoederen al een tijdje bezig. Maar wat is daar precies gebeurd? Ja, een paar weken geleden was er een jongen van 16 op een dorpsfeest ergens in Frankrijk vermoord. Dus ja, dat is natuurlijk iets heel chockerends. Mm. En we willen eigenlijk weten wat er is gebeurd. Er is een onderzoek ook naar gedaan. Ja, van waarom die jongen en wie er ook achter zitten. En ja, in de eerste instantie wisten we niet wie er achter zat. Ja, ze waren minderjarig. Mochten het allemaal niet weten. En toen is er toch uitgekomen van dat het waarschijnlijk jongeren waren van buitenlandse afkomst. Mm-hmm. En dat heeft dus voor heel veel ophef gezorgd. En zo erg dat er ja, nu rechts-extremistische groeperingen gaan protesteren eigenlijk voor de vrijheid van Frankrijk, vrijheid van de Fransen, dat we beschermd moeten worden. Dus die wilden op vrijdag de straat op gaan. Maar dat mocht niet van de politie. Dat is verboden. Die dachten van het gaat waarschijnlijk dan toch niet door. Maar ze wilden het wel doordringen. En toen echt op het laatste moment heeft justitie besloten van dat het wel mocht. Je hebt toch recht op vrije meningsuiting. Dat kwam in het gedrang. Dus het werd uiteindelijk toch toegelaten. Er waren iets van 200 man stonden bij het Pantheon te protesteren. Maar dat zorgt er wel voor van dat we een beetje bang zijn dat er meer van zo'n protesten komen. Van extreem rechts of misschien zelfs van andere extreme partijen. Mm-hmm. Dat is iets wat ons op dit moment echt in de greep houdt. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Er was ook eerst sprake van een verbod op drie rechts geradicaliseerde groepen, om het even zo te zeggen. Maar dat is dus ook niet doorgaan vanwege vrijheid van meningsuiting. Ja, klopt. Ja. Want het is toch allemaal een beetje moeilijk, want het gaat eigenlijk ook wel om die mening. Die kun je niet zomaar verbieden. Maar aan de andere kant zorg je het wel voor heel veel angst ook. Er zijn ook heel veel mensen die individueel dingen gaan doen. Mm-hmm. Er zijn bijvoorbeeld moskeeën, zelfs bij mij in de buurt, beklad. Dan bijvoorbeeld de hele grote moskee van Parijs. Ja, die zijn nu echt heel erg bang. Die vragen eigenlijk ook om bescherming. Het wordt steeds erger en je weet niet wat er gebeurt. Nee, krijgen ze die bescherming ook? Die aanvraag die is eigenlijk pas net binnen. Er was sowieso op zaterdag een groot protest. Op vrijdag. Gisteren is het ook nog verder gegaan. Eigenlijk zijn ze nu echt aan het zeggen van er moet nu iets gebeuren. Mm-hmm. Want het wordt alleen maar erger. Dus we zijn nog aan het wachten op wat eruit komt. Ja, wat de maatregelen worden. Want ze zijn in Frankrijk bang dat er eigenlijk een soort kleine burgeroorlog vanuit voortkomt. Merk je die angst heel erg op straat ook? Ja, sowieso. Er zijn allemaal dingen die dan steeds weer op straat gebeuren. Ik weet ook niet of ze ermee te maken hebben. Maar bijvoorbeeld echt een paar uur geleden is er een koppel aangevallen met een mes. We weten nog niet precies wat er allemaal is gebeurd. De jongen is overleden helaas. Het meisje ligt in het ziekenhuis. Dus je weet ook niet van, heeft het daar mee te maken of is het gewoon iets compleet anders? Er zijn gewoon heel veel gekken op straat. Ik voelde eigenlijk wel dat er angst is. En ik was ook net nog op straat. Ja, er zijn toch iets minder mensen op straat dan normaal. Ja, jeetje, heftige tijden wel in Frankrijk. Dat zo diep erin zit, die angst ook. Als er zelfs minder mensen op straat zijn. Voor nu, bedankt voor deze update. Jij wees voorzichtig ook buiten. En ik wil je bedanken, Miriam Labidi vanuit Frankrijk. En ik spreek je zo meteen weer. Ja, tot zo meteen. Tot zo. En dan vliegen we naar het eiland Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Marieke, een hele goede nacht. Goedenavond. Hallo, Rosa. Bijzonder nieuws uit Dominica, want wat is daar gebeurd? Er heeft een lange afstandszwemmer, heeft in de Atlantische Oceaan 66 kilometer gezwommen langs de westkust van Dominica. In 25 uur en ik dacht 41 minuten uit mijn hoofd gezegd. Echt een ongelooflijke prestatie, want het zeewater is natuurlijk niet heel warm. En zeker de Atlantische Oceaan is heel diep. En daarmee wil ze aandacht vragen voor de natuur onder water in het Caribisch gebied en dan met name in Dominica. Want wij hebben een heel speciaal, hier zijn bepaald soort walvissen, 365 dagen per jaar rondom ons eiland. Dat is uniek in de wereld. Mm-hmm. Maar goed, we moeten er wel voor zorgen dat dat zo blijft en dat hun leefomgeving zo blijft dat ze hier kunnen blijven bestaan. En zij vraagt daar aandacht voor door deze zwemactie. Wat prachtig. Heeft het al iets opgeleverd, deze zwemactie? Ongetwijfeld, maar daar heb ik nog weinig van gezien in het nieuws. Ja. Dus dat, op dit moment is dat denk ik nog niet duidelijk. Maar in elk geval heel veel aandacht. Ook van pers van buiten het Caribisch gebied. Dus hopelijk wordt er ook geld gedoneerd om dingen voor elkaar te krijgen. Ja, want hoe is Dominica hier nu zelf mee met deze behoud eigenlijk van de natuur? Besteden ze daar wel aandacht aan? National Geographic heeft een hele documentaire gemaakt over het leven onder water hier. Mm. Ook om aandacht te vragen Ja, een deel van de bevolking is daar wel mee bezig. Maar je hebt tegelijkertijd ook stropers die stiekem en illegaal vissen op plekken waar dat eigenlijk niet mag. Dus daar zijn weer, dat noemen ze dan een warden, die dat in de gaten moet houden. Maar goed, die stropers weten natuurlijk, zoals alle stropers, hun wegen wel en die gaan dan in het donker. Dus mensen zijn daar zeker wel mee bezig, maar niet iedereen is daar zo van bewust van dat het ook belangrijk is. Want als je niet goed zorgt voor de leefomgeving, op een gegeven moment zijn er geen vissen meer. Ja. En dat is echt wel een hele grote levensbehoefte hier in Dominica. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Nog een interessant onderwerp misschien ook om een andere keer over te praten, om het behoud van die natuur en ook de onderwaterwereld. Zeker. Zeker. Nou, ja, zeker. Voor nu heel erg bedankt. En ik spreek je zo meteen over een heel ander onderwerp. Dankjewel Marieke van Assen vanuit Dominica. En tot zo. Tot zo. De eerste plaats. Iedere week probeer op deze plek even een thuisgevoel te creëren met een lekker Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je dit liedje, dat moet hier gedraaid worden? Laat het dan weten via de gratis NPO Radio 1 app. Deze week aandacht voor Karzu, een zangeres uit Nederland die werkt al jarenlang eigenlijk hard aan de weg is aan het timmeren. En op haar 17e zong ze nog in het Turkse restaurant van haar vader in de pijp. Om vervolgens een paar jaar later het volledige concertgebouw in Amsterdam uit te verkopen. 2 jaar geleden brak ze door bij het hele grote publiek. Dankzij haar deelname aan de beste zangers. En ondertussen kreeg ze ook nog eens haar eigen talkshow in Turkije. Ja, ze heeft het nu goed op een rijtje. En ze heeft nu ook nog eens een heerlijk nieuw liedje uitgebracht. Waar jij waarschijnlijk thuis wel een beetje heupwiegend van zal genieten. Dit is Karzu met Kom Dansen. Kom dansen. Weet je wat ik wil? Kom hier, wees stil. Hou me vast, wil je warmte voelen deze nacht? Weet je hoe dit moet? Zo'n honing zoet. De rest volgt vanzelf als ik weet dat jij blijft van mij. Raak me aan, tot onze harten smelten. Laat me dan ook nooit meer gaan. Hou me vast, tot de ochtendzon opkomt. Met Kom Dansen. BNN Vara. De Wereld aan. De wereld. De bel aan. De wereld. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. Het was de week van de formatie en het lijkt erop dat het nog wel even kan gaan duren voor we een nieuw kabinet hebben. Het begon allemaal bij Gon van Strien, die de boeken ingaat als de kortste verkenner ooit. En inmiddels heeft Ronald Plasterk zijn taak overgenomen om te kijken wat er nu nog wel mogelijk is. Oud-informateur Jacques Wallage legt uit waarom deze formatie nog eens lastig kan gaan worden. Ik beschouw het als een behoorlijk ingewikkelde opdracht, hoor. Waarom? Nou ja, omdat natuurlijk de PVV de kost verdiend heeft met het aanjagen van angst en van tegenstellingen in de samenleving. Maar Omtzigt heeft een fundamenteel andere positie gekozen. Die wil eigenlijk dat Den Haag anders gaat functioneren. Heeft daar ideeën over. En de BBB is natuurlijk op de golven van het boerenprotest opgekomen. Dus de wortels van die partijen zijn heel verschillend. En ik denk dat, je ziet het aan de opstelling van de VVD, de vraag kun je na een nederlaag en na eigenlijk het afwijzen van die 13 VVD-jaren door de kiezer, kun je dan zomaar aanschuiven. Dus daar zitten over de aard van de binding tussen die partijen, vind ik een behoorlijke puzzel. Ja, een behoorlijke puzzel. De vorige formatie duurde 299 dagen en brak daarmee alle records. We moeten nu maar afwachten of dat ook zo zal zijn. Maar hoe zit dit in Frankrijk? Dat ga ik vragen aan Myriam Labidi. Zij woont in Frankrijk. Myriam, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. We hebben het over formeren en ik ben heel erg benieuwd hoe dat werkt in Frankrijk. Want daar wordt als eerste een president gekozen. En dan, wat gebeurt er daarna? Nou ja, eigenlijk is het bij ons compleet anders. Mm-hmm. Eerst werkt het een heel klein beetje op die manier. Maar ja, dat is, op een gegeven moment hebben ze bedacht van ja, dit is misschien niet de beste manier. De presidentsverkiezingen en de parlementsverkiezingen, die zijn compleet los van elkaar. We zijn ook niet op hetzelfde moment. En sowieso die persoon die de president wordt, die zul je nooit eigenlijk in het parlement zien. Okay. Dus niet verkozen in het parlement, die zul je daar echt nooit, ja, die zul je dan misschien wel eens binnen zien. Maar eigenlijk is hij daar helemaal niks te zoeken. Zo doen we dat niet. Hoe het eigenlijk in het werk gaat, dus maar niks uit of het voor de presidentsverkiezing of het parlement is. Je gaat dus naar het stemlokaal. En dan heb je eigenlijk twee rondes. Dus je hebt bijvoorbeeld deze zaterdag verkiezingen. En dan de week daarna op zaterdag. En dus in het begin heb je de keuze tussen alle kandidaten. Dus bij de presidentsverkiezingen heb je de namen van de mensen die president willen worden. Je kiest er eentje en die doe je in die vuilnisbak. Hier gebruiken ze een vuilnisbak. Ja. En dan in de tweede, die stemmen worden geteld. En dan in de tweede ronde heb je maar twee kandidaten over waar je tussen mocht kiezen. Mm. Degene die de meeste stemmen dan behaalt, die wordt sowieso president. En die hoeft dan niks voor te doen. Het heeft er helemaal niks mee te maken. Okay. Dan heb je bijvoorbeeld het parlement. Dat gaat een heel klein beetje anders. Je hebt partijen natuurlijk. Het werkt ook is een beetje zoals in Nederland. Je hebt al die partijen. Dus je hebt ook al die partijen weer op die papiertjes staan. Niet zo'n heel groot papier zoals in Nederland. Maar het gaat hetzelfde. Je moet gewoon één papiertje uitkiezen en dat gooi je er weer in. En dan heb je ook weer een tweede ronde. Dus in de eerste ronde kun je een heel klein partijtje hebben. Die misschien als je eigen kieszone komt bijvoorbeeld. Maar die zul je waarschijnlijk niet in de tweede ronde terugzien. Want je moet minimaal 12,5% van alle stemmen hebben behaald. Ja. Om naar de tweede ronde te mogen. Oké. Okay. Goed, dus dan heb je de tweede ronde met alle overgebleven partijen. En dan? Ja, dus in het algemeen heb je meestal de keuze tussen twee of drie partijen. Want het is natuurlijk wel een heel groot aantal. En dan heb je ook hele rare regels van als je meer dan 50% hebt van alle stemmen, dan heb je nog een extra voorsprong. Je komt in de tweede ronde terecht. En dan gaat het weer hetzelfde. Je hebt dan dus weer die papiertjes met die twee à drie partijen. Je kiest er eentje. En die gaat erin. En dan worden de stemmen geteld. Dus dat is een heel klein beetje ingewikkelder dan in Nederland. Ja. Want je hebt kieszones. Okay. En iedere zetel, zijn er 577. Die zijn over één bepaalde kieszone. Dus het kan zijn van een bepaalde wijk in Parijs. Of het kan zijn bijvoorbeeld een Martinique bijvoorbeeld. Allemaal kieszones. En iedereen heeft dan een zetel voor die kieszone. En dus ze gaan tellen van wie de meeste stem heeft gekregen in die kieszone. En die persoon die komt dan in het parlement terecht. Dus als jij de meeste stemmen hebt in die bepaalde kieszone, dan kom je in het parlement terecht. Dus dat is eigenlijk gewoon mensen die zijn gekozen, maar die hoeven niet te formeren. Nee, die gaan er gewoon zitten en dat is het. En dat is het. Dus die worden eigenlijk gewoon direct verkozen. Betekent dat ook, kies je dan lukraak gewoon een naam? Of voeren zij ook een soort campagne? Ze voeren wel campagne. Maar ze willen natuurlijk wel de persoon naar voren brengen die toch wel de meeste charisma heeft, die het bekendste is. Ze proberen wel altijd bepaalde mensen naar voren te brengen. Iedere kieszone kiest dan weer een persoon die voor hun in het parlement mag komen. Mm-hmm. Op zich heb je niet echt precies de keuze voor een bepaald persoon. Maar ja, in het algemeen weet je dan wel wie er voor jouw zone in het parlement mag komen. Ja, en dan zit zij in het parlement en jij zegt de president die komt daar eigenlijk nooit. Hoe kunnen ze dan toch regeren met elkaar? Hij komt er wel één keer eventjes om te zeggen van jij wordt de eerste minister. Het is eigenlijk ook heel anders. De president heeft echt heel veel macht. Mm-hmm. En die heeft eigenlijk het parlement niet echt nodig. Okay. Dus meestal probeert hij wel, dan heeft hij weer een nieuw idee. Moet het parlement natuurlijk ook kijken van is dat haalbaar of niet? Maar als hij bijvoorbeeld een wet wil doordringen, dan doet hij dat gewoon. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien met de pensioenswet. Mm-hmm. Hij had besloten van de pensioensleeftijd moet omhoog. Ja. Maar er waren echt heel veel mensen in het parlement ook die erop tegen waren. En dan heb je een bepaalde wet die dan zegt van, ook al zijn ze erop tegen, je kunt die wet gewoon doorvoeren. Oké. Dus op zich zitten ze er wel. En je hebt natuurlijk ook de Eerste Kamer, de Senaat. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, die zitten er. Die kunnen gewoon vragen stellen erover, maar ze kunnen niet tegenhouden. Oké. Okay. Dus, dat de president zoveel macht heeft, dat voelt bijna niet meer van deze tijd eigenlijk. Eigenlijk niet, ja. Dus daar klagen ook heel veel Fransen over. Want het hoort eigenlijk niet zo. Maar waarom stemmen ze op een parlement als die toch niet echt veel macht hebben? Ja. U hoort het ook altijd als hij weer iets gezegd heeft. Je hebt altijd wel ergens op een hoek een protest. Mm-hmm. En het is altijd over Macron of over iemand anders. En die zegt altijd, Macron moet aftreden. Ja, want het gaat zo niet. Dus ze zijn het er niet mee eens, maar ja. Nee, maar dan vraag ik me ook af, hoeveel nut heeft zo'n protest dan uiteindelijk als een president zoveel macht heeft? Ja, eigenlijk is het gewoon om hem door te duwen van, we willen je niet. Uh-huh. Want het probleem is ook van, je stemt op een president. Dus je hebt in het begin keuze op uit alle verschillende politici. En uiteindelijk heb je maar de keuze uit twee. Dus het is heel vaak dat het niet de persoon is waar je op hebt gestemd. Nee, dus het is het een of het ander en dan kies je het minst erg uiteindelijk. Ja, eigenlijk is het dat. Dus meestal altijd Macron of Le Pen. Mm-hmm. Dus dan heb je mensen die zeggen van ik wil ze allebei niet. Maar dan is Macron toch iets beter dan Le Pen. Ze hadden ook gewoon blanco kunnen stemmen. Maar dan denk je toch van, dan heeft die stem eigenlijk niet zoveel nut. Dus stemmen ze toch maar. Maar eigenlijk heb je niet zo heel veel keuze. Dus ze stemmen op hem, maar ze zijn er eigenlijk niet blij mee. The lesser of two evils, zoals ze dat mooi zeggen in Amerika. Is dit altijd al zo geweest in Frankrijk? Het voelt voor mij als een heel onlogisch systeem, maar hoe zien de Fransen dit zelf? Dit is een heel onlogisch systeem, maar het was ook eigenlijk niet veel beter. Want op zich, we zien het in Nederland ook, dat dat een beetje moeilijk is. Van, zeker. Hoe kun je een echte goede Tweede Kamer hebben die dingen doet? Mm-hmm. Waar iedereen tevreden is, dat is heel moeilijk. Ja. En dat is in Frankrijk net hetzelfde. Maar het was in het begin een beetje zoals in Nederland. Dat je iets meer van zo'n formaties had. Maar het had echt helemaal geen nut. Mm-hmm. Dat was ook Charles de Gaulle eigenlijk. Die zei van... Ik zie het eigenlijk allemaal niet meer zo zitten zo op deze manier. Want er gebeurt helemaal niks. En het was ook vooral met de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk omdat het parlement niet echt heel veel kon doen... hadden ze een heel slecht leger in de Tweede Wereldoorlog. Okay. Ook al hebben ze heel goed hun best gedaan. Het was niet echt top. Dus hij zei van er moet iets veranderd worden. Toen hij president werd, zegt hij van we gaan het veranderen. Dus hoe ze het nu doen eigenlijk. Dus hij heeft dat voorgesteld. Dus toen waren de volgende verkiezingen, dus in 1965, een hele tijd geleden, waren de eerste moderne verkiezingen. Met die verkiezingen werd hij ook meteen verkozen. Ja. Altijd even goed voor zichzelf klaargebakken. Ja, eigenlijk wel, want hij had 52% van alle stemmen. Dus heeft het goed gedaan. Ja. Hey, wanneer zijn de volgende verkiezingen in Frankrijk? De laatste verkiezingen waren niet zo lang geleden. Dus nee. Het duurt nog wel heel even. Het gaat nog even duren. Spannende tijd wel in Frankrijk op dit moment. Dan met alles wat er aan de hand is. Flinke polarisatie, veel geprotesteerd. En ook nog eens de spelen die er aankomen. Hoe hou jij het nog een beetje vol daar? Ja, echt een gekhuis. Ik vind het al heel bijzonder dat ze denken dat het allemaal goed gaat. Want er zijn steeds meer problemen. Die dan niks met de spelen te maken hebben. Maar ja, het heeft toch wel een invloed op hoe het hier is. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een website die ik altijd in de gaten hou. Want die kijken waar alle protesten zijn. Want als ik op zaterdag wil gaan wandelen of op zondag wil gaan wandelen... dan wil ik wel weten kom ik daar wel aan? Mm-hmm. Kan ik daar wel naartoe? Je moet alle websites in de gaten houden of je daar wel naartoe kunt. En ik denk dat met de spelen het nog wel erger zou worden. Want dan is eigenlijk de zoom op Parijs. Dus dan kunnen ze het nog meer bereiken. Ik weet niet hoe ze het allemaal zien zitten, maar... Ik denk dat het heel moeilijk wordt. Ja, dat denk ik ook. Het wordt een spannende periode. Laten we elkaar, of hou ons in ieder geval goed op de hoogte... wat er allemaal gebeurt in Frankrijk en hoe het leeft op straat. Ik wil je voor nu heel erg bedanken, Myriam Labidi vanuit Frankrijk. En ik spreek je graag volgende keer weer. En slaap lekker voor zometeen. Ja, slaap lekker. Dank je wel. Doeg. Doei. Je hoorde Altengun met Yüce Dagbas Inda. En Altengun, voor degenen die dat niet kennen, is een Amsterdamse band. Die zou het niet verwachten. Maar zij zijn de helft van hun zijn Turks en de andere is half Turks. En zij spelen klassieke Turkse liedjes in een soort psychedelische mix. En ik kan je aanraden, als je ooit op een festival bent, waar ze ook spelen, om dat zeker te gaan bekijken. Want het is één groot feest. Gisteren was het de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking. Een dag georganiseerd door de VN waar het welzijn van deze groep centraal staat. Nederland leidt het toegankelijk land voor mensen met een beperking. Zo zijn er speciale scholen voor kinderen en wordt het nieuws begeleid met ondertiteling of een doofvertolk. Toch blijkt Nederland er nog niet helemaal te zijn, want helaas zijn er nog veel plekken niet goed toegankelijk. Bijvoorbeeld te smalle deuren bij winkels en cafés, het ontbreken van rolstoeltoegankelijke toiletten, beperkt openbaar vervoer en ontoegankelijke bioscopen. Lucille Werner vertelt waar zij nou dagelijks tegenaan loopt. Ik kan natuurlijk lopen. Ik loop lastiger, moeilijker. Maar ja, weet je, als je ergens naar binnen wil en je moet even, ook al zijn er 2 of 3 treden en er is geen leuning, dan moet ik toch altijd even vragen van, joh, mag ik heel even je arm lenen of even je hand vasthouden? Dan kom ik die trap op of af. Ik denk niet dat het erg is om een ander te vragen om even wat hulp te krijgen. Ik denk dat dat ook iets heel moois is, hè? Dat je een ander dat kan vragen en dat een ander dat ook graag wil geven. Maar natuurlijk hou je graag de eigen regie over je leven. Want er zijn echt wel momenten dat je echt denkt van, ja, er is nu even niet zo snel iemand in mijn omgeving, maar ik moet toch even naar boven. En dan zit gewoon ontzettend veel kwetsbaarheid in. Om te vallen. En als je dan valt, ja, is voor mij heel moeilijk dan weer zelfstandig op te kunnen staan. Dan denk ik, oh, waar kan ik me dan aan optrekken op het moment dat ik val? Dus zo ben je wel bezig. Ja. En daarom is die toegankelijkheid natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Hè, voor ontzettend veel mensen in ons land. Ja, zoals je hoort zijn we er nog niet helemaal in Nederland. Maar hoe toegankelijk is het buitenland voor mensen met een beperking? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondent uit Dominica. En dat is Marieke van Asten. Marieke, een hele goede avond. Hallo Rosa, goede avond. We gaan het hebben over mensen met een handicap. En als we kijken naar Dominica, wonen daar veel mensen met zowel een fysieke of een mentale handicap op het eiland? Zie je die veel in het straatbeeld? Ja. Nou, mensen, er zijn best wel mensen met er zijn mensen met allerlei beperkingen, fysiek en mentaal. Er zijn best veel mensen die op straat leven die, wij zouden ze gek noemen, die mentaal niet meer in orde zijn. Ik weet van iemand die altijd politieagent is geweest en nu op straat woont. En er is wel een huis voor mensen die dakloos zijn, maar heel veel mensen willen daar per se niet naartoe. Hij loopt bijvoorbeeld altijd op blote voeten, terwijl er een paar schoenen naast hem staat. Dus het is heel gecompliceerd allemaal. Daarnaast zijn er ook mensen met een fysieke beperking. Een van mijn vriendinnen mist haar onderbeen. Dat is kwijtgeraakt in een auto-ongeluk. Maar ook kinderen met Down-syndroom, autisme. Alles wat in een grotere samenleving is, heb je hier ook. Maar dan in mindere mate natuurlijk, want we hebben niet zo heel veel inwoners. Nee, precies. Maar ze zijn er zeker. Wat voor rol spelen zij in de maatschappij in Dominica? Eigenlijk vrijwel niet. Die vriendin van mij die haar onderbeen mist, die is wel heel actief. Er is een, dat heet Dominica Association for Persons with Disabilities. Dat is de overkoepelende organisatie. Zij is daar heel actief in en strijdt ook voor dingen. Ik weet nog, in de nasleep van de orkaan werkte ik bij een bouwbedrijf en wij waren overal tot waar ze bouwen. En zij belden mij op van zorg je dat er ook, in het Engels heet het een ramp, zeg maar zo'n schuin, zodat mensen met een rolstoel ook. Dus zij is daar heel actief in. Maar het is heel erg lastig om dingen voor elkaar te krijgen. Omdat die mensen worden toch een beetje op een zijspoor gezet op de een of andere manier. Zij zegt wel eens tegen mij, ik mis een onderbeen, maar ik kan gewoon nog normaal nadenken. Maar niet iedereen ziet dat op die manier. Als je gehandicapt bent, dan kun je niet functioneren in de maatschappij. Terwijl dat natuurlijk onzin is. Natuurlijk. Maar het, dus het is best lastig voor mensen hier. Ja, want waar loopt zij dan nog meer tegenaan? Dat het van alles van de overheid afhankelijk is. En de overheid is hier enorm traag. Zij loopt op krukken. Het is voor mij in de stad al opletten. Mm. Laat staan voor mensen met een lichamelijke beperking. Hoe heet een drain? Hoe heet dat in het Nederlands? Waar afvalwater en zo in komt. Zeg maar een soort sleuf. Ja. Daar moet je overheen stappen, maar die dingen zijn soms een halve meter diep. Oh. Daar ligt niks overheen. Ik vind dat soms al, dat je denkt, je kan niet echt je benen breken. Laat staan als jij fysiek dus lastig kunt lopen of in een rolstoel door de stad gaan, is echt godsonmogelijk. Dat kan niet. Nee. Zelfs moeders met kinderen, die rijden niet met een buggy, want dat is helemaal niet te doen. Oh. Er zijn niet genoeg op- en afritten en... Dus in die zin wordt er eigenlijk nog vrijwel niet rekening gehouden met mensen met een fysieke beperking. Nee, en dan met een visuele beperking dan ook niet. Dat staat ook, gaat ook hand in hand natuurlijk nu. De overheid doet er niet heel veel aan. Die zijn traag, zeg je al. Zijn er andere organisaties die zich wel inzetten voor mensen met een fysieke beperking om het wat beter te maken in Dominica? Die organisatie waar mijn vriendin lid van is, die doet eigenlijk alles voor alle mensen met verschillende beperkingen, zowel fysiek als geestelijk. Mm. Maar dat is dus heel divers. Dat kan gaan van iemand met Down-syndroom tot iemand die blind is en alles wat daartussen zit. Dus dat is niet heel makkelijk om dat te regelen, want iedereen heeft andere dingen die hij nodig heeft. Maar die mensen doen wel hun best. Ja, ze doen hun best, dat is het enige wat je dan kan doen. Staat het wel op de politieke agenda überhaupt? Nou, volgens mij niet. Nee? Dit ligt heel laag ik kan me niet. Ik kan me niet herinneren dat... Kijk, we hebben hier natuurlijk maar twee partijen. En de grootste partij is al 20 jaar aan de macht. In die 7 jaar dat ik hier nu woon, heb ik niet echt gezien dat zij heel actief daarop sturen van we gaan nu dit doen voor zelfs de herbouw van het gebouw van de Associatie voor Mensen met een Beperking hebben zij zelf middels funding moeten financieren. Dat heeft de overheid helemaal niet gedaan. Dus ik denk, als het op de agenda staat, dan is het echt punt 386 of zo. Ja, komt dat ook omdat er andere prioriteiten, dat er andere dingen waar ze mee te maken hebben hoger staan op het prioriteitenlijstje? Qua armoede en dat soort gelijke dingen? Dit is heel slecht wat ik nu zeg. Maar ik denk dat het allerhoogste op de prioriteit staat mijn eigen zakken vullen. Mm. Maar dat, goed. En infrastructuur. Kijk, ze doen heel veel, maar ik denk de verkeerde dingen. Ze bouwen nu een internationaal vliegveld. Maar er zijn wegen waar zoveel gaten in zitten dat je er nauwelijks over kunt rijden. Ja. Doe eerst andere dingen voordat je weet ik veel hoeveel mensen hier naartoe haalt die het eiland ook gaan vervuilen. Want daar kan je van alles van vinden, maar zo is het gewoon. Dus ik zie niet... Kijk, er zijn te weinig mensen relatief die een beperking hebben. Dus het heeft ook in die zin geen urgentie voor hen. Ja, als het de helft van de bevolking zou zijn, was het anders. Maar nu zijn het misschien, 150. Mm-hmm. En dan heeft het in die zin ook geen urgentie voor hen. Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen hoe dat werkt. Lijkt me ontzettend frustrerend. We hadden nu over voornamelijk mensen met een fysieke beperking. Je zei het al aan het begin al, mensen met een mentale beperking. Die leven dus eigenlijk ook veel op straat. Wat je al zei. Hoe wordt er naar hen gekeken? Die worden echt wel als outcast gezien. Heel vaak, zij bedelen natuurlijk. dat vind ik ook een lastige, want ik heb geleerd hier, als je mensen geld geeft, gaan ze over alcohol of drugs verkopen. En dat wil ik niet. Ja. Dus soms zeg ik, ik kan een sandwich voor je kopen. Soms zeggen ze ja, en andere keer zeggen ze nee. Mm. Er is hier wel een dat heet in Nederland een paasafdeling volgens mij. Maar dat is ook allemaal, ja, weet je, het ziekenhuis ziet er ook uit als Nederland in 1950. Ja. Dus dat is ook een afdeling waar je eigenlijk, waar dat wordt niet behandeld. Maar als ze niet weten wat ze met je aan moeten, dan duwen ze je daarin. Er is gewoon niet genoeg, misschien ook wel kennis, van de mensen die daar werken. En sommige mensen kiezen bewust om op straat te leven, ook al zouden ze naar de opvang kunnen. Dat willen ze gewoon niet. Die willen hun vrijheid en doen wat ze zelf willen. Ja. Ja, het is enorm triest om te zien. Mijn hart draait om als ik dan zo'n kerel zie die met kleding die veel te groot is en op blote voeten. En dan denk ik, oh, die man zit de hele dag in een schriftje te schrijven, maar dat is totaal niet leesbaar. Terwijl die altijd politieagent is geweest, dus een gewone baan heeft. Dat is super triest. Ja, ontzettend triest. Zit er dan ook een stukje van trots in, bijvoorbeeld, waardoor mensen niet goed geholpen kunnen worden? Dat denk ik wel. Ja, en misschien ook schaamte. Nou, niet zozeer mensen die geestelijk ziek zijn, want dat is natuurlijk wel anders. Maar ook mensen die gewoon op straat leven, ik denk ook wel schaamte. Mm. Terwijl, ja, als je op straat leeft, iedereen kan je zien, want het is natuurlijk een hele kleine samenleving. Dus een heel complex probleem, vind ik wel. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ook omdat je zo'n inderdaad zo'n kleine samenleving hebt samen. En ik hoorde je al een paar keer Down-syndroom zeggen. Hoe wordt dat in families opgepakt? Ik denk dat er nu ergens één privéschool waar alle kinderen met een handicap, en dat is van alles door elkaar naartoe gaan, want dat is de enige school die er is. En de dame die school leidt, die ken ik persoonlijk. En zij probeert echt wel mensen te informeren. Hè, dat het geen vloek van God is, want dat wordt hier dan nog wel eens gedacht. Ja. Maar dat het gewoon iets genetisch is waardoor je kind Down-syndroom heeft. En ja, afhankelijk van hoe erg het is, kunnen mensen ook nog wel redelijk functioneren in de maatschappij. Dus zij probeert wel zoveel mogelijk mensen te informeren. Maar ja, ingesleten patronen als het is een vloek van God, dat is toch lastig om dat zomaar 1, 2, 3 aan de kant te schuiven. Dus er wordt aan gewerkt, maar we hebben nog wel een lange weg te gaan. Ja, mooi in ieder geval dat er wel organisaties zijn en individuen die zich hier zo hard voor inzetten. Alleen de politiek, die moet nog even, die moet er nog even worden bijgeschaafd over deze problematiek. Zeker, ja, absoluut. Laten we hopen dat dat in de komende jaren wel weer gaat bijtrekken, maar we weten het nooit zeker. Nee, dat hoop ik ook. Ik wil je heel erg bedanken, Marieke van Asten vanuit Dominica. En ik wens je nog een hele fijne avond. Dankjewel, Rosa. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel. Viaggio in fondo ai tuoi occhi, dai delusi smammai. Un viaggio in fondo ai tuoi occhi, so che ero tu ne mossi. Don't cry però, poi con l'amore. Noi guardammo il blu. Mm. Heerlijke muziek van een fantastisch duo. Een samenwerking die je veel vaker zou willen horen. Dit waren Sugaro en Miles David met Dun Mos. De wereld van PNNVARA. En het was nu eigenlijk het moment dat ik met mijn correspondent uit China zou duiken in de muziek. Maar ik krijg helaas geen contact. En dat kan gebeuren als je helemaal aan de andere kant van de wereld zit. Dus ik heb iets anders voor jullie. Geen gesprek met het buitenland, maar wel even een kijkje hoe het gaat in Nederland. Als we het hebben over de rechten en hoe we eigenlijk omgaan met mensen met een handicap. Dus ik ga je een aflevering laten horen van Alledaagse Vragen, de podcast. Die hebben we namelijk uitgezocht hoe mensen met een visuele handicap of zij overal zomaar een opleiding kunnen volgen. Hoi makers van Alledaagse Vragen. Kunnen blinde mensen naar een reguliere vervolgopleiding? Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. PNNVARA podcast. Met Merel Wielaert en Aaron de Jong. Dankjewel Lillian uit Amsterdam voor deze vraag. Vandaag zijn namelijk de scholen weer begonnen en worden de studies ook weer opgepakt. Ik ben persoonlijk erg blij dat ik ervan af ben. Ik heb ook nog nooit een studie afgemaakt. Ja, daar ga ik gewoon eerlijk in zijn. Merel. Aaron, wat was jij voor student? Ik was een student, hè? Niet scholier. Nee, student. Oké, student. Ik was een student die graag het minimale deed wat nodig was. De zesjescultuur. Even terug natuurlijk naar de hoofdvraag van Lillian. Marieke Hartman is ambulant onderwijskundig begeleider. Zij begeleidt mensen met zeer slecht zicht of blindheid door hun hele studieloopbaan heen. Dat betekent eigenlijk dat zij een externe begeleider is die sommige leerlingen echt helpt vanaf 0 jaar tot, laten we zeggen, einde studie. En zij weet dus of je overal kan studeren. Ja, natuurlijk. Kijk, wij denken natuurlijk altijd in mogelijkheden, mits er natuurlijk de informatie maar aangepast wordt en dat het toegankelijk is voor die slechtziende of die blinden. Nou, als we dan even uitgaan van een blinde, die moeten natuurlijk alle materiaal in braille hebben. Nou ja, als je computervaardig bent, dan kan je heel veel materiaal om laten zetten en dan kan je het lezen. Als er informatie in Word is en ook internet is toegankelijk, dan kan er een braille leesregel gekoppeld worden aan een computer. En dan is de helft van de leesregel komt dan omhoog in braille puntjes. Nou, dat klinkt toch positief, moet ik zeggen. Ja, dat is best wel chill dat je in principe je gewoon overal kan aanmelden. Ook op reguliere scholen, regulier onderwijs. Als er natuurlijk maar rekening met je wordt gehouden. Dus dat is in dit geval alleen al het schrift. Maar het is natuurlijk ook wel fijn als het pand toegankelijk is en dat precies, je geholpen wordt met naar de juiste lokalen gaan. Ik kan me ook voorstellen dat het toch heel moeilijk wordt als je aan opleidingen denkt waar zicht nou eenmaal een hele belangrijke rol speelt. Kijk, als je blind bent, kan je geen piloot worden. Dus je moet natuurlijk wel realistisch zijn en kijken naar de eisen die de studie heeft, dus de beroepseisen natuurlijk. Want als je een studie, vaak is de studie nog wel haalbaar, maar als je het beroep niet kan uitvoeren waarvoor je hebt geleerd, dan is het natuurlijk ook niet zo zinvol. Bijvoorbeeld rechten is een hele duidelijke studie die ze kunnen doen, want alle informatie kan je natuurlijk goed lezen. Studietechnisch klinkt het in ieder geval allemaal leuk en aardig, maar hoe werkt het echt in de praktijk? Alledaagse vragen. Marieke, de begeleider, is er duidelijk over. Studeren is absoluut mogelijk voor blinde mensen op reguliere scholen. Maar word je ook altijd toegelaten als je je aanmeldt? En voornamelijk wordt er echt rekening met je gehouden? Daarover spraken we Joelle. En Joelle heeft het syndroom van Usher, waardoor zij steeds blinder en dover wordt. En zij weet heel goed hoe het er op school in de praktijk aan toe gaat. Het is een uitdaging. Door mijn cochleair implantaat kan ik wel relatief veel volgen. Alleen, het is ook voor mij de docent vooraf altijd informeren van, goh, heb je nog PowerPoints wat je gaat gebruiken? Zou je willen denken aan de achtergrond, dat het niet te fel is? Dus een donker achtergrond met lichte letters, dat soort dingen. Dat informeer ik zelf allemaal vooraf. En dan moet ik allemaal zelf bedenken om dat te doen, daar groei je in. Jij hebt die aanpassingen nodig, dus jij moet het regelen. En die begeleiders helpen ook wel daarin mee. Van als jij het zelf nog niet zo goed kan, bijvoorbeeld op de middelbare school, ja, dan ben je 12. Ja, hoe werkt dat allemaal? Maar nu ben ik 21, dus ik weet ondertussen hoe het allemaal werkt. Jemig zeg. Ja, het wordt vooral heel duidelijk hoeveel initiatief je zelf moet nemen, toch? Ja, hartstikke vervelend voor die mensen. Want je bent natuurlijk altijd die uitzondering. En dan vind ik het heel kwalijk dat je niet wat meer tegemoet gekomen wordt. En dat je daar dus zelf ook, omdat die klachten individueel zo kunnen verschillen, dat je zelf de hele tijd voor je eigen dingen moet opkomen. Ja. Ik vond het best wel heftig om te horen. Marieke, die we al vaker hebben genoemd, die herkende ook best wel het verhaal van Joelle. Ze wist ook aan te vullen dat zeker mbo-opleidingen vroeger huiverig waren om blinde mensen toe te laten, omdat ze niet wisten of ze de leerlingen ook wel kwijt konden op stageplekken. Inmiddels gaat het wel veel beter op het gebied van inclusief onderwijs, maar het verdient zeker de aandacht om er als opleiding nog meer rekening mee te houden. Lillian, om terug te komen op jouw vraag. Het is zeker mogelijk om een reguliere vervolgopleiding te volgen als je blind bent. Of het altijd aantrekkelijk wordt gemaakt, is per studie afhankelijk. Heb je nou ook een alledaagse vraag? Dan kan je ons DM'en via Instagram, @alledaagsevragen. Of je kan een mailtje sturen naar alledaagsevragen@radio1.nl. En we gaan het dan natuurlijk voor je uitzoeken. Vergeet zeker niet om ook te abonneren, want dan krijg je ons gewoon vanzelf elke dag in de... In de feed. Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN Vara. Podcast. Si se supone que ya te olvidé, que lo de nosotros ya descanse en paz. Dime qué hago aquí en mi soledad, pensando en cómo estás. Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza. Quiero saber si con otro tatu te tapaste mi nombre, con otro nombre. Yo por el contrario casi pierdo el alma, pa' no sentir tu adiós que me desarma. Traté de negociarlo con el karma y me dijo todo se paga. Yo por el contrario casi vendo el alma. Yo por el contrario casi pierdo el alma por no sentir tu adiós que me desarma. Traté de negociarlo con el karma. Me dijo todo se paga. Yo por el contrario casi vendo el alma a cambio de muziek van Becky G en Por el Contrario. Trario. Prachtig. En hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van het eerste uur van de wereld van BNNVARA. Fijn dat je daarbij was. Er is ontzettend veel gereageerd. Ik ga zo meteen al jullie appjes voorlezen waar jullie allemaal aan het luisteren zijn. Want het is ontzettend leuk om te lezen. Zometeen staat het hele uur in het teken van Sinterklaas. Want je verwacht het niet. Maar Sinterklaas wordt ook helemaal aan de andere kant van de wereld gevierd. Ik ga daarover in gesprek met mijn correspondenten uit Brazilië, Thailand en Australië. Dus dat hoor je allemaal zo. Blijf erbij. Blijf vooral appen. Heb je ideeën voor plaatjes? Of misschien voor iets anders, voor een leuk onderwerp waar we het over kunnen hebben? Laat het maar weten via de gratis NPO Radio 1 app. En dan hoor ik je zo meteen na het nieuws. Tot zo. De wereld van BNNVARA. NPO Radio 1. 2 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de Eiffeltoren in Parijs is een Duitse toerist doodgestoken. De dader viel vervolgens ook nog 2 anderen aan met een hamer. De politie wist de man snel te overmeesteren. Volgens Franse media riep de verdachte bij zijn arrestatie Allahu Akbar, wat God is groot betekent. De Franse premier spreekt van een terreuraanslag. De verdachte, die de Franse nationaliteit heeft, was al bekend bij de veiligheidsdiensten en werd behandeld voor psychiatrische stoornissen. Demissionair staatssecretaris Van den Burg van Asiel is druk bezig om extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Samen met zijn ambtenaren probeert hij burgemeesters te overtuigen plekken te regelen. De nood in Ter Apel is volgens hem hoog. Het Rode Kruis is ingezet om te helpen omdat de opvang overvol is. Ze leveren onder meer een tent met mobiele douches en extra dekens. Volgens de IND is dat een tijdelijke oplossing en zijn er snel extra opvanglocaties nodig. Een man van 39 uit Emmen is gisteravond omgekomen bij een auto-ongeluk in Klazinaveen. Het slachtoffer reed met zijn auto tegen een geparkeerde aanhanger van een vrachtwagen. Die stond langs de weg op een industrieterrein. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De meerdere automobilisten zijn zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de A1 bij Hoevelaken. Een spookrijder botste op het tegemoetkomende verkeer. De snelweg is in de richting van Apeldoorn naar Amsterdam afgesloten. De Griekse politie heeft 13.000 liter zonnebloemolie in beslag genomen. Dat werd verkocht als olijfolie. Een man van 80 en zijn zoon zijn daarvoor aangehouden. Ze deden een kleurstof bij de zonnebloemolie om zo het op olijfolie te laten lijken. Door de extreme droogte is de prijs van olijfolie flink gestegen. Het weer, het is nu rond het vriespunt. In het binnenland is er kans op mist. De ochtend begint grijs met af en toe wat zon. 'S Middags gaat het sneeuwen. Er valt dan 1 tot lokaal 5 centimeter. De temperatuur komt amper boven nul. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Door het ongeluk met een spookrijder is de A1 Apeldoorn richting Amersfoort volledig afgesloten bij knooppunt Hoevelaken. Vanaf Barneveld is er een omleiding ingesteld. De kijkersfile in tegengestelde richting is inmiddels opgelost. Tot slot moeten weggebruikers in Noord- en Zuid-Holland oppassen voor gladheid door bevriezing en winterse neerslag. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom terug bij de wereld van BNNVARA van zondag 3 december. En het heerlijke avondje is bijna gekomen. Over 2 dagen is het zover, dan staat pakjesavond alweer voor de deur. Ik vier het vandaag al met mijn familie, maar over de hele wereld wordt het ook gevierd. Hoe wordt de verjaardag van de Sint gevierd in Thailand, Brazilië en Australië? Dat hoor je allemaal zo. En je kan mij nog steeds laten weten waar in de wereld jij ook aan het luisteren bent. En het wordt volop gedaan, zo zegt Bob. Ik luister in Gouda. Leuk dat je erbij bent weer, Bob. Menno, die luistert mee vanuit Lapland, waar het nu min 24 graden is. Daar is het pas echt koud. Arie zegt, die luistert vanuit het hete Manila. En even kijken hoor, Peter luistert mee uit de koud om de sneeuw uit Harlingen. Rob, die ligt in bed in Bergen. Na 2 uur zoeken naar zijn logeehond die de benen had genomen. Fijn dat hij er weer terug is. Piet, die is er ook bij, Frank. Die is aan het luisteren in Bali. Die zit op de home trainer voor de ochtendgymnastiek. Heel goed, Frank. En Wilbert, die luistert in Zevenaar. En Nettie uit Arnhem. Hartstikke fijn dat jullie er allemaal bij zijn. En laat mij nog de rest van het uur ook weten waar je op dit moment aan het luisteren bent. Waar ga jij Sinterklaas vieren? Maar nu eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van de tweede uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Brazilië. Frank, een hele goede middag. Goedenavond, sorry. Ja, goedenavond hier. Ja, sorry. Goedenacht voor jou. Ik doe het altijd fout. Maar, ik weet ook niet waarom. Omdat het zo ver weg is. Ja, je bent consequent. Je bent wel consequent. Ja. Ja, absoluut. Precies. Hey Frank, we gaan het hebben over de bewogen concertreeks van Taylor Swift in Brazilië. Die is nu tot een einde gekomen. Misschien nog heel even goed om te herhalen. Waarom was het zo'n bewogen concertreeks? Ja, nou ja, het begon eigenlijk al best wel slecht toen de kaartverkoop plaatsvond in augustus. Mm-hmm. Er waren zoveel belangstellenden in Brazilië voor concerten. Het is heel populair hier. Binnen 10 minuten waren de kaarten uitverkocht. En toen bleek dat er ook gewoon heel veel cambistas, dat zijn mensen die dus eigenlijk tussenpersonen die die kaart opkopen en gewoon tegen woekerprijs doorverkopen. Dat er allerlei robots ingezet om gewoon de lijn te skippen. Hè, want heel veel die kaarten werden online verkocht. Dus daar was al heel veel, er waren heel veel klachten over. Nou goed, uiteindelijk is daar een stukje wetgeving over gekomen dat voorkomen moet worden in de toekomst. En dat heet de Taylor Swift-wet. Dus ze heeft al een naam gekregen hier in het land in het rechtsstelsel. Maar goed, dat bleek een soort voorbode te zijn voor nog wat ergere dingen. Want toen haar optredens begonnen, hè, ze zou in principe eerst 2 concerten geven in Rio de Janeiro. Uiteindelijk werden het er 3. Yeah. Ja, toen kregen we een hittegolf in Brazilië. Nou, en op 17 november bij haar eerste optreden in Rio, in het Olympisch Stadion. Ja, dat is een capaciteit van 60.000 mensen. Ja, heeft de organisatie Ticket for Fun. Ja, die hebben besloten dat de mensen geen water mee naar binnen mochten nemen. Het was de gevoelstemperatuur lag ruim boven de 50 graden. Ik denk dat jullie ook wel toen hebben gehoord dat we inderdaad in de hittegolf zaten. Ja. Ja, en daardoor konden mensen eigenlijk gewoon binnen het stadion niet genoeg aan water komen. Ze hebben ook veel te lang ook in de rij gestaan om het stadion binnen te gaan. Dus ze stonden al heel lang in de brandende zon. En, en dat heeft tot gevolg gehad dat een meisje, een 30-jarige Ana Clara Benavides Machado, die is onwel geworden. En op weg naar het ziekenhuis is hij overleden aan hartstilstand. Ja, en dat heeft volgens mij heftig. Ja, en Taylor Swift heeft dat eigenlijk bijna ook onder ogen gezien. Er zijn iets van 1000 mensen zijn op de dag onwel geworden. En zij heeft zelfs toen al tegen de organisatie gezegd van dit kan niet. En dat heeft ook tot gevolg gehad dat de show voor de dag erna, de 18e november, een dag doorgeschoven naar 19. Dus zeg nu moeten er echt maatregelen komen. Dus de overheid heeft toen maatregelen genomen. Er is een noodverordening uitgevaardigd. En gezegd dat mensen onder die omstandigheden gewoon gerechtigd zijn om gewoon water mee naar binnen te nemen. En ik kan zeggen, want ik ga zelf ook wel eens naar events. Zeg, onder andere ook pas na de Formule 1 races hier in Brazilië. Ja, je mag niks mee naar binnen nemen. Men is gewoon bang dat je met een flesje water dat je naar een wagen gaat gooien of zo. Ik weet niet wat het is. Maar soms denk ik ook wel dat het commerciële reden heeft. Want dan moet je binnen tegen woekerprijzen eigenlijk. Hè, tegen hele dure prijzen moet je gewoon dan een flesje water gaan kopen. En waar je dan vaak nog wel een half uurtje voor in de rij staat. Dus gelukkig is daar maatregelen opgenomen. Maar toch te laat. 1 slachtoffer te veel. Ja, wat was de reactie van Taylor? Ja, heel bedriefd. Ja, die was er heel erg mee ontdaan. Het is natuurlijk een heel slechte PR. Maar het gaf ook wel aan dat zij heel erg begaan is met haar fans. Mm. Nou, en dat hebben we dus gezien. Want ze heeft toen in 29 november heeft ze shows gegeven in Rio de Janeiro. Daarna heeft ze 3 shows gegeven in São Paulo. Op de 24e, 25e en 26e. En op de 26e heeft ze persoonlijk de ouders van het overleden meisje ontmoet. Mm. Dus ze heeft toch wel, het heeft wel heel veel impact voor haar gehad. Ja, het is natuurlijk ook gewoon, het is ook wereldnieuws geworden natuurlijk. Maar dit is iets wat je natuurlijk, je fans zijn natuurlijk je grootste goed als artiest zijn. Mm-hmm. En dan wil je gewoon niet dat zoiets gebeurt. Ja, in zo'n haar grootste show die ze tot nu toe heeft gegeven. Hè, haar wereldtour is natuurlijk ongekend. Hè. We praten over 6 shows in Brazilië, maar 13 in Latijns-Amerika. We praten over 151 shows wereldwijd. Mm-hmm. Ja, dat zoiets gebeurt. Dus dat grijpt je aan. Ja, en dat is ook absoluut voor Brazilië een goede eye-opener geweest om dus wel water toe te laten in het stadion of in een andere plek waar een evenement plaatsvindt. Dus dat is voor Taylor. Die heeft nu al 2 wetten er doorheen gekregen uiteindelijk. Ja, absoluut. Ja, ze heeft baanbrekend werk gedaan. Nou, inderdaad. En het geldt niet alleen voor water, maar ook gewoon zorgen dat er genoeg koeling is. Mm-hmm. Ook genoeg ventilators, genoeg airconditioning. Want 60.000 mensen in een stadion wat eigenlijk toch maar half overdekt is. Hè. Dus je ziet dat er heel veel mensen staan natuurlijk gewoon op het middenterrein. Ja, in de brandende zon. Ja, nou goed, dat, en je hoeft maar een beetje een iets slechte conditie te hebben. Ja, en ja. Ja, je komt er heel slecht mee weg. Dus helaas. Ja, is ontzettend slecht geweest op haar toer. Ja, absoluut. Laten we hopen dat het nooit meer gaat gebeuren. Voor nu wil ik heel erg bedanken Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik spreek je zo meteen over een iets vrolijker onderwerp, namelijk over Sinterklaas. Ja, we gaan zo dadelijk over pakjesavond praten. Yes, ja, oké, tot zo. En dan vlieg ik door naar Thailand, want daar is een gloednieuwe correspondent. Daar woont Pim van Melik. Pim, een hele goede morgen. Hey, goedemorgen Rosa. Wat leuk dat je erbij bent. Welkom. En het is traditie om in de show, als ik een nieuwe correspondent heb, om die even voor te stellen. En dan is natuurlijk mijn vraag, hoe ben je in Thailand terechtgekomen, Pim? Ja, misschien moeten we bij het begin beginnen. Ik ben dus op mijn tweede ben ik geadopteerd vanuit Thailand, Nederland. Mm-hmm. En in 2007 dacht ik eigenlijk van misschien is het in Thailand toch een tikkeltje warmer. En het gras is natuurlijk niet altijd groener aan de andere kant. Maar ik dacht, je moet altijd eerst even proberen. Yeah. En als het niet lukt of als het niet is wat je dacht, dan heb je het op zijn minst geprobeerd. Maar ik woon hier dus nu sinds 2007. Dus dat is toch wel een aantal jaren. Dat is zeker een aantal jaren. En wat er een reden om gewoon even terug te gaan om te kijken of het warmer was. Hoe was de eerste keer dat je in Thailand aankwam? Voelde je gelijk een connectie eigenlijk met het land? Ik opgroeide in Nederland. Ik zie er natuurlijk thuis uit. Was het altijd zo van... je voelde je daar meer thuis dan Nederlands. En hier voel je dan weer meer Nederlands dan thuis, om het zo te zeggen. Maar terugkomen in Thailand, alles voelde heel erg bekend aan. Er waren heel veel mensen die op mij leken. Mm-hmm. Maar ook op een of andere manier de geuren en de taal, om het zo te zeggen. Ja, die voelde heel erg bekend aan. En ik had ook een hele lange tijd om het land te leren kennen. Zo heb ik voor het eerst 6 maanden in een Thaise tempel gezeten in het noorden van Thailand. Wow. En daar heb ik boeddhisme gestudeerd. Na die 6 maanden heb ik eigenlijk overal in Thailand rondgereisd. Om te kijken van wat is Thailand precies? En is het noorden beter? Is het zuiden beter met de stranden? En uiteindelijk ben ik in het noorden weer teruggekomen, waar ik mijn nieuwmalige vrouw ontmoette. Ja. Dat is goed. En je hebt nu ook een Thaise vrouw? Ja, klopt. Ja. Hoe vind je het nu in Thailand? Want wat ben je nu allemaal aan het doen? Je woont er nu sinds 2007. Dat is al een hele lange tijd. Hoe ziet jouw leven in Thailand eruit? Ik ben lid van een aantal verenigingen in Thailand. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld onder andere de Rotary. Uiteraard werk ik daarnaast ook. En mijn connectie met Nederland is eigenlijk nog steeds dat ik je zou het kunnen zeggen, het is een honoraire positie als defensie-attaché voor Nederland in Thailand. Oké. En alles wat dus te maken heeft met bijvoorbeeld kransleggingen, opzet van herdenkingen, maar ook de oorlogsgravenstichting in Thailand, daar zit ik eigenlijk tussenin, om het zo te zeggen. Hm, ja. Wat mooi. Prachtig. En als je nu terugdenkt aan je tijd in Nederland, is er iets kleins wat je mist uit Nederland? Eten. Ja, toch wel. Dus, in Thailand? Ja, er zijn heel veel internationale supermarkten over de jaren gekomen. Mm-hmm. Maar toen ik dus in 2007 hier kwam, was het echt van heb je bijvoorbeeld nog iets nodig uit Nederland, dan kunnen we dat meenemen. Maar sommige dingen zoals drop of bifi-worstjes, om het zo te zeggen. Ja, dat zijn van die kleine dingen die je dus in Nederland komt bij de Albert Heijn of wat dan ook koopt. Maar hier heb je wel mensen die drop importeren bijvoorbeeld. Maar het is niet hetzelfde van ik ga eventjes naar de supermarkt en ik koop het. Ja. Nee, ik begrijp het. Ja, gelukkig staat er wel ander heel lekker thuis eten voor tegenover. Kan ik me voorstellen. Ja, dat klopt. Ja. Zeker. Pim van Melik vanuit Thailand, ontzettend leuk dat je erbij bent. En ik spreek je ook zometeen over hoe Sinterklaas daar toch nog een beetje wordt gevierd. Ja, zeker. Oké, leuk. Dankjewel, tot zo. En dan vlieg ik door naar Australië, want daar woont Paulien Roesing. Paulien, een hele goede morgen ook voor jou. Hallo, goeienacht. Fijn dat je er weer bij bent. We gaan beginnen met het nieuws wat op dit moment speelt in Australië. En dat is vrij heftig nieuws. Wat is er aan de hand op dit moment? Ja, dat klopt. En er is hier een rechtszaak gaande vanwege laster en smaad. Aangespannen door een man die bij een partij bij het parlement heeft gewerkt in Canberra. En hij wordt beschuldigd door een ander personeelslid wat binnen het parlement heeft gewerkt van verkrachting. Die vrouw heeft een paar jaar geleden een interview gegeven. En hij zegt nu, hij klaagt dat netwerk aan wat dat interview heeft uitgezonden voor laster en smaad. Want hij zegt dat het allemaal niet waar is en dat dus zijn naam nu besmet is, et cetera. Hele heftige dingen komen er naar buiten, want zij moeten natuurlijk ook getuigen. En wordt door zijn advocaat gezegd van, ja, je bent niet naar de dokter gegaan, want het is nooit gebeurd. Dat soort dingen, terwijl zij huilend zitten vertellen hoe ze verkracht zou zijn. Dus dat is een hele heftige zaak die iedereen wel bezighoudt. En het rare hieraan is dat hij nooit is veroordeeld. Er is wel een rechtszaak geweest, maar hier heb je een jury bestaande uit gewoon inwoners van het land. Mm-hmm. En daar is een fout gemaakt. Dus toen is die rechtszaak afgeblazen. Dus tot op heden is er ook geen veroordeling. En is het eigenlijk een beetje het woord van hem tegen het woord van haar. En het is heel naar om mee te krijgen. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Ontzettend heftig. Heb je enig idee hoe dit gaat aflopen? Want we zitten nu midden in die rechtszaak. Wordt het een lange strijd? Nee, ik heb geen idee. Dit is echt die laster en smaadzaak tegen dat netwerk, mm-hmm. tegen die omroep die dat interview heeft uitgezonden. Ik heb geen idee. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Ja, nou, beetje Amerikaans voelt het wel. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, ook dat er dan zo'n fout wordt gemaakt door de jury, wat daardoor eigenlijk een hele veroordeling in het niet valt eigenlijk. Lijkt me heel heftig om een heftige zaak voor Australië. Wordt er veel over gesproken ook onderling? Oh ja, er zijn van die live feeds door omroepen die dus dan houden onderling. Ik heb het er niet met mijn vriendinnen over, bijvoorbeeld, dat niet. Nee, oké, okay. Dus het is het blijft gewoon in de kranten en op het nieuws en dat is het. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed, ik wil je heel erg bedanken, Pauline Roesing vanuit Australië. Hou ons op de hoogte hoe dit uiteindelijk zich gaat uitspelen. En ik spreek je zo meteen over iets vrolijkers, namelijk over Sinterklaas in Australië. Ja, leuk. Tot zo. En dan nu, omdat binnenkort haar nieuwe film uitkomt, ook in Nederland, over haar laatste wereldtour. We hadden het net over Taylor Swift, maar ik wil vandaag ook even wat aandacht besteden aan Beyoncé. Want het blijft natuurlijk de big diva. Dit is Beyoncé met Cuff It. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. Something I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. Have you ever had fun like this? Oh, we gon' fuck up the night. Clean it up. sexy product on my body. Boy, you got it. Hit them drylics while I ride it. Got me acting hella thotty. So excited, so exotic. I'm a seasoned professional. Squeeze it, don't let it go. Tease it, no self-control. I can't wait to come out and play. Ooh, yeah, you. Come and copy, copy, copy, copy, baby. While I bust it, bust it, bust it for you, baby. Oh, baby. Anywhere, anytime, I don't mind, I don't mind. Yeah. For you. I'm back in the truck. Cuff It van Beyoncé en haar film Renaissance. Een film bij Beyoncé die draait nu ook in elke Nederlandse bioscoop. Ik heb het even opgezocht. En daarin zie je dus de muziekfilm. Staat Beyoncé stil bij haar passie, toewijding, creatieve geest en haar betrokkenheid bij elk aspect van de show. Nou, je kan het dus gaan zien. De wereld van Pien en Vara. Ja, over 3 dagen is het zover. Sint is weer in het land en dat vinden de Nederlanders over de hele wereld natuurlijk amusant. Waar u nu luistert naar Radio 1, kruipen de pieten bij u naar binnen door de schoorsteen. Wat een geluk heb ik dat ik met mijn correspondenten mag bellen. Die gaan mij al hun bijzondere Sinterklaasverhalen vertellen. Zijn de pepernoten ook aangekomen in Australië? En dichten ze er net zo op los in Brazilië? En komt o zo snel terecht in Thailand? Lijkt dat een beetje op Nederland? Luister maar lekker mee, misschien wel onder het genot van een kopje thee. Je merkt, ik zit er al lekker in de hele Sinterklaas-vibe. Maar hoe zit dat dus in andere landen? Ik ga erover in gesprek met Australië, Brazilië en Thailand. En ja, ik vlieg als eerste natuurlijk naar Brazilië. Want daar woont Frank de Meijer, ook wel de Braziliaanse hoofdpiet. Frank, een hele goede avond. Ja, goedenacht. Ik had dit gesprek niet verwacht. Als we dan toch doorgaan met rijmen. Heel mooi, ja. Kijk, ik zou heel graag door willen zetten in het rijmen, maar dan wordt het helemaal niks. Dan gaat iedereen het radio uitzetten. Ben ik wel. Hé, maar Frank, maar je spreekt hier met de hoofdpiet, ja. Ja, de hoofdpiet van voor alle kinderen, alle brave kinderen in São Paulo. Ja, daar spreek je live mee. Dus. Wat een eer om je nu in de show te hebben, hoofdpiet. Ik ben heel benieuwd, Brazilië, het warme Brazilië en Sinterklaas. Hoe zien die festijnen er daaruit? Ja, nou goed, wij... Het is al een lange traditie dat een aantal Nederlanders er dus ook voor zorgt dat de Nederlandse kinderen of kinderen die een band hebben met Nederland, dat Sinterklaas dan ook nog even komt overvliegen. Hè? Kijk, Sinterklaas is in Gorinchem aangekomen in Nederland en die verblijft op slot Loevestein, want wij volgen natuurlijk ook het Sinterklaasjournaal hier op afstand. Ja, maar hij moet even voor 1 dag op en neer natuurlijk naar São Paulo. Dus ja, hij zit nu op dit moment in de vlucht van de KLM naar São Paulo. Komt morgen vroeg, heel vroeg aan in São Paulo en dan gaat hij die kinderen bezoeken. En morgenavond vliegt hij weer terug en dan is hij maandag weer in Nederland. Kijk, dat is goed. Dat is toch hoe het in elkaar zit. Ja. En dan komt hij echt hier voor de Nederlandse kinderen. Ja, en die Nederlandse kinderen krijgen allemaal een chocoladeletter. En die krijgen een speculaaspop en natuurlijk volop pepernoten. Mm-hmm. Ja, en ze krijgen ook een cadeautje. Ja, die cadeautjes hebben dan wel met tussenkomst van hun ouders hebben die natuurlijk wel kunnen bemachtigen. Ja. Maar dat is zoals het eruit ziet. Ja. Wat ontzettend leuk. Jullie vieren dat dus samen met de Nederlandse groep eigenlijk in São Paulo. Hoe groot is die groep? Waar moet ik een beetje aan denken? Ja, we krijgen morgen 37 kinderen. Mm-hmm. Dus, en dat varieert van de leeftijd van 5 maanden tot en met 12 jaar. Dus daar zitten ze een beetje tussen. Ja, dat zijn kinderen van ja, vaak van gemengde huwelijken. Dus je ziet heel vaak nog wel dat een Nederlandse man met een Braziliaanse vrouw. Dat is eigenlijk wel de combinatie die het meeste voorkomt. Dus dat is wel toch meer dan de helft. Dat betekent ook dat het kindje vaak ook niet vloeiend in Nederlands is. Maar goed, onze Sinterklaas die spreekt ook Portugees. Die spreekt ook Engels. Dat is niet alleen Nederlands. Ja, hij spreekt alle talen. En ook zijn Pieter spreekt die taal natuurlijk. Ja, daarnaast hebben we natuurlijk ook kinderen van pure expat-families. Hè. Dat zijn mensen die uitgezonden zijn voor een paar jaar. Mm-hmm. Ja, nou, en wat eigenlijk ook nieuw is, wat we nu eigenlijk meekrijgen, dat er dus ook een paar Braziliaanse families komen die een tijdje in Nederland hebben gewoond en teruggekomen zijn naar Brazilië. En dat de kinderen zeggen, ja, maar wij willen wel Sinterklaas blijven ontmoeten. Dus die hebben ons ook gevonden. Nou, dus, wat krijgen, ontzettend leuk. Ja. Heeft dat nog een bepaalde invloed eigenlijk op dat feest, als je zo allemaal verschillende culturen eigenlijk door elkaar hebt? Nou, nee, ja, het is eigenlijk een mengeling van alles. Ja, kijk, over het algemeen praat iedereen dan toch wel Portugees. Dus ik denk dat het toch wel meer een feest is met waar Portugees wordt gesproken, maar waar we wel toch de Nederlandse Sinterklaasliedjes moeten gaan zingen. Het is altijd heel apart. Het is toch wel voor die vader is het heel belangrijk, hè, als we over de gemengde relaties praten. Voor die vader is het heel belangrijk dat stukje cultuur van Nederland hoog wordt gehouden. Mm-hmm. Ja, dat kind denkt, nou ja, alle zekerheden van de wereld vallen nu weg, want ik moet bij die man komen. Ja, en die vrouw, die begrijpt het niet helemaal altijd. Dus dat we zien, dat is eigenlijk wel een heel aparte situatie, dat brengt het mee. Maar ja, iedereen heel enthousiast. En ja, we zorgen natuurlijk ook gewoon wel dat er ook wel wat drank is. En ook koffie met speculaas en dat soort dingen. Dus het is ook gewoon een gezellig samen zijn. We hebben morgen meer dan 100 mensen. Dus het is ook wel iets voor de gemeenschap om bij elkaar te komen. Het zijn eigenlijk twee hoogtepunten het jaar. Dat is het Oranjefeest. Ja, en dit evenement. Ja, dat is iets waar, typisch Nederlands. Ja. Ja, en nu absoluut. Bent dus hoofdpiet. Jouw kinderen die zijn al lang niet meer in de leeftijd dat zij nog geloven, überhaupt. Volgens mij wonen die niet eens meer thuis. Hoe ben je dan toch hoofdpiet geworden? Ja, dat was eigenlijk puur toeval. Mijn jongste dochter Esme, die was een jaar of 6 geleden, wilde die ook Piet zijn. En toen Rick, dat was ons Sinterklaas, zei, nou, wij doen altijd een Sinterklaas ontbijt. Dus jullie komen eerst bij mij thuis en dan kunnen we daar omkleden. Mm. Nou, en ik heb, toen zei mijn vrouw van, nou, god, breng je Esme even daar naartoe. Nou, en toen kwam ik eraan en toen zei Rick van, nou, wil je ook een croissantje en een glaasje champagne? Want het was een Sinterklaas ontbijt met champagne. Nou, en die andere, er waren 3 andere Pieten. Nou, er waren jongens waar ik samen in voetbalde uit de Nederlandse gemeenschap. Ja, en toen kwam er nog een keer een glas champagne erbij. Toen bleek dat er nog eindelijk nog wel een pak over was. Hetzelfde pak over 5 Pieten. En toen uiteindelijk hebben ze me overtuigd om dan toch ook maar mee te doen. Nou, mijn vrouw is nergens wat vast, want niemand is nergens wat van. Zelfs de organisatie wist het niet. Ja. Dus ja, die verwachtte 4 Pieten. Deze was daar een 5e Piet. Ja, toen heb ik gezegd, nou, als ik Piet wil zijn, dan wil ik ook echt ook wel gelijk de leiding nemen. Dus ik werd hoofdpiet. En dat betekent dat je draagt het boek en je bent een beetje de aangever, hè, voor Sinterklaas. Hè. Je doet een beetje een tweespel. Hè. Je moet eigenlijk zorgen dat je natuurlijk, als het iets ludieks is, je bent een beetje de aanjager. Sinterklaas is toch een beetje die verwarde oude man. En je moet hem een beetje begeleiden. Een beetje scherp houden. Dat past wel bij mij. Ja, absoluut. Maar daarnaast, Roos, ben ik wel reserve Sinterklaas. Dus als Sinterklaas gebeurt. Ja, ik ben ook al ooit 1 keer Sinterklaas geweest. Maar mensen vonden mijn energieniveau toch iets te hoog voor Sinterklaas. Ik ben liever hoofdpiet. Over een aantal jaar mag je die rol van understudy in gaan ruilen voor de echte Sinterklaas. En nu, dat zou best kunnen. Ja, maar dan ben je dus hoofdpiet. Kijk, wij hebben hier natuurlijk de discussie gehad van de Zwarte Piet discussie. Als je in zo'n kleine Nederlandse groep, wat wel gemengde groep is natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat zo'n discussie daar in het begin niet heel erg speelt. Hoe was dat? Nee, nou goed, wij werken heel nauw samen ook met het Nederlands consulaat. Mm-hmm. Zoals je misschien weet, is São Paulo niet de hoofdstad van Brazilië, dat is Brazilia. Dus we hebben, de ambassade zit in Brazilië, maar we hebben een redelijk groot consulaat, een van de grootste consulaten van de wereld. Dus we hebben een consul-generaal en een consul, ja, en die werken heel graag met ons samen. En dus we hebben eigenlijk al een aantal jaar geleden hebben wij ook al de instructie gekregen van god, als we mee blijven doen, willen we wel dat jullie het Nederlands protocol volgen. Dus wij zijn heel snel eigenlijk overgestapt op gekleurde pieten. Mm-hmm. Dus we hadden ook heel graag een jongen, die kwam met Heerenveen. Nou, die wilde dan heel graag dat was een Friese vlag, Piet. Nou ja, nu uiteindelijk zijn wij eigenlijk allemaal gewoon goed pieten geworden. Dus wij volgen dat gewoon zoals we dat in Nederland doen. Het is één klein nadelig puntje heeft het. Is dat omdat wij een kleine community zijn, ja, die heel snel herkend wordt. Dus je moet ook, als je hoedpiet bent, moet je toch wel heel goed de kenmerkende punten van je gezicht toch een beetje wegsminken. Ja. Maar wij zijn echt gewoon hoedpieten. Dus het woord zwarte piet wordt hier niet meer gebruikt. Het is gewoon, we zijn echt gewoon hoedpieten. Ja, dus je moet je tactisch sminken, zodat mensen je niet meer herkennen. En natuurlijk heel je act, dat hoort er allemaal ook bij. Ja, absoluut. Ja, dat hebben we ook al ingestudeerd. Ik heb dat ook al met de Sinterklaas afgesproken. Nou goed, morgen vroeg hebben we nog een Sinterklaas ontbijt. Nou, dan worden de andere Pieten worden ook nog eens een keer geïnformeerd van wat is er gebeurd van de week ook met het Sinterklaasjournaal. Hè. Het gaat erom dat Pieten hebben een schoen gezet. Ze zijn het boek kwijt. Nou, dat boek hebben wij dan ineens in Brazilië. Sinterklaas was kwijt. Dus we moeten wel een beetje inpassen wat er in Nederland gebeurt. Want heel veel kinderen kijken tegenwoordig gewoon de Sinterklaasjournaal online. Dus we mogen daar niet te veel van afwijken. Dus jullie worden ook beïnvloed door Diewertje Blok? Helemaal daar? Ja, absoluut. Ja, Diewertje Blok heeft een grote invloed in Brazilië. Als ze nu meeluistert, dan kun je dat bevestigen. Wie had dat verwacht, Diewertje Blok met zo'n invloed daar? Heb je het idee dat het feest eigenlijk door de jaren met je aan het veranderen is? Of blijft het wel echt gewoon die tradities, daar is het elk jaar weer één groot feest? Ja, ik denk dat we het nog wel redelijk goed vasthouden. Ik kan zelfs zeggen dat 3 jaar geleden, toen waren wij eigenlijk een van de weinige steden wereldwijd die Sinterklaas ook heeft gevierd. Dus dat was natuurlijk midden in de coronatijd. Maar toen hebben we gezorgd dat iedereen, iedereen moest dus wel van tevoren getest worden. We hebben ook mondkapjesplicht en zo. Dus we hebben dat wel gewoon vastgehouden om te zorgen dat de traditie in stand blijft. Mm. We hadden vorig jaar 30 kinderen, we hebben dit jaar 37 kinderen. Dus het stijgt weer. We zitten weer in de stijgende lijn. Ja. Dus we merken een groot enthousiasme. We merken toch dat mensen dit culturele erfgoed toch heel graag hoog houden. Dus dat is heel belangrijk. Nou, ja. En daarom. Dus, En dat zorgt voor een stukje verbinding. Erbij, één ding moet ik er wel bij zeggen. En dat ga je misschien ook bij Australië of voor onze vriend in Thailand. Ja, wij leven natuurlijk in hele warme landen. Dus het is wel ook een taak die we morgen moeten verrichten die wel redelijk zwaar is. Want bij jullie gaat hij waarschijnlijk woensdag door de sneeuw lopen. Ja. Dinsdag is bij jullie, dinsdag, ja. Ja. Ja, bij ons is het morgen 30 graden. Dus wij moeten echt, wij moeten tussendoor redelijk veel drinken. Ja, we hebben best wel wat pauze tussendoor. We hebben redelijk veel drinken, want het is gewoon warm. En vooral voor mijn collega De Sint. Die zit toch wel redelijk dik in de kleding. Is het pak dan niet aangepast? Wat meer van katoen gemaakt? Nee. Of dan mist het wat onderlagen? Nee? Nee. We hebben Nederlandse pakken. En regelmatig laten we het ook wel vervangen. Want dat slijt natuurlijk wel. Dus we zitten wel echt wel op. Ja, we proberen wel zo dicht mogelijk tegen wat je in Nederland ziet om daarbij te blijven. Anders gaan die kinderen gewoon die verschillen te groot zien. Ja. Maar het is een kwestie van veel drinken en doorzetten. Goede airconditioning. Een goede ventilator erbij en doorzetten. Ja. En doorzetten. Absoluut. Denk aan het geluk van al die kinderen waar jullie voor zorgen. Dat doe je voor. Het is wel, dat is absoluut. Als je die lacht op die gezicht van die kinderen ziet, dat is toch wel heel bijzonder. Dus daarom steken we er elk jaar graag heel veel energie in. Dus. Heel goed. Mooi om te horen, Frank. Ik ben heel benieuwd. Stuur mij maar foto's toe. Veel plezier voor jou is het morgen. Voor ons is het al later vandaag. Geniet ervan. En wordt er eigenlijk nog een surprise of een gedicht geschreven? Of laten jullie dat lekker achterwege? Nee, dat is niet. Nee, het is wel zo dat de ouders hebben allemaal wel een stukje moeten inleveren over het kind. Hè? Dus de Sint gaat wel wat over het kind vertellen. Maar nee, het is niet zo een gedicht of surprise. Wat we in Brazilië wel hebben. Hè, want wij hebben natuurlijk de kerstman. Hè, dus zijn concurrent of zijn collega komt natuurlijk voor de Braziliaanse kinderen. Nee, onze kinderen komt Sinterklaas, maar voor Braziliaanse kinderen komt de kerstman. Ja. Nou, wat wij dus wel doen met vrienden met kerst, dat heet dan Amigo Secreto. Hè, dat is geheime vriend. Dan maak je wel een gedicht. Ja, en dan koop je wel een surprise. Ja. Dus dat verrassingselement zit er wel in. Ja. Ja, dat komt nog wel, ja. Maar dat is dan, dus we doen wel aan allebei. Dus het is niet zo dat we exclusief alleen. Ja. We volgen ook wel weer de traditie van het land. Want anders val je er zo buiten. Dus je kunt er ook niet omheen. Nou, dus, extra feest, extra plezier. Geniet er allemaal van. Absoluut. Deze leuke maand, decembermaand, komt er allemaal aan. Dankjewel, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik wens je alvast een hele fijne pakjesavond. En succes in dat pietenpak. Ja, jullie ook allemaal. En dat vind ik gewoon, jullie mag belonen met hele grote cadeaus. Hè? En omdat jullie allemaal heel lief zijn geweest, alle luisteraars. Ik hoop dat we op de goede lijst staan. Dankjewel, Frank. Doei. Oké. Doei. Goedjes. Tot ziens. Hoi. Formidable. Tu es

Ja, alleen al de hoofdstad Bangkok, zou ik zeggen. Zeker weten. 300 mensen bij een intocht van Sinterklaas. Dat is bijna meer dan bij mij in Utrecht. Als je dan even mij meeneemt naar die intocht in Bangkok. Sinterklaas komt ook helemaal naar Thailand. Hoe ziet zo'n intocht eruit daar? Je zou eigenlijk het kunnen vergelijken met een intocht in Nederland. Dus elk jaar komt hij dus met iets anders binnen. Hè. In Nederland kwam hij bijvoorbeeld met de stoomboot binnen. Hè. Mm-hmm. En vorig jaar was het vliegtuig, dacht ik. Hè? Dat weet ik niet meer, maar dat zou kunnen. Zoiets kan ik me herinneren. Dacht ik althans. Maar goed, dat was in vorig jaar. En zo kwam hij voor het in de afgelopen jaren met de motor binnen. Of met een rickshaw. Dat is zo'n Aziatische fietstaxi. Dus het is altijd wel spannend, ook voor de kinderen. Van waar zou hij dit jaar natuurlijk mee binnenkomen? Hè? Ja. En Bangkok is natuurlijk een wereldstad. En we hebben wel een hele grote rivier in Bangkok. Maar waar het Sinterklaasfeest dus altijd gevierd wordt, dat is altijd op de ambassade in Bangkok. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat hij met een taxi kan komen. Daar is geen boot voor nodig. En wordt hij dan ook omringd door pieten? Ja, inderdaad. Er zijn natuurlijk, zoals de vorige correspondent uit Brazilië zei, er zijn natuurlijk heel veel pieten, maar ja, natuurlijk moet je ook zeggen van zonder pieten en hoofdpiet en hulppiet is er natuurlijk geen Sinterklaas. Want Sinterklaas heeft natuurlijk ook veel hulp nodig. Hè? Ja, zeker weten. Ja. Heel belangrijk zelfs ook in Thailand. Ja, zeker. Ja, en dan wordt dat dus gevierd op de ambassade, lijkt me hartstikke leuk. Als we dan kijken naar, want jij hebt ook kinderen, toch? Ja, ik heb ook kinderen, alleen die zijn dus 19 en 22. Dus, ja, die vieren het niet. Mijn oudste. Nee. Nou, ze hebben het wel meegekregen vanuit huis. Mm-hmm. Maar Sinterklaas. En dan moest je eigenlijk uitleggen van nou, wie was dan de kerstman? En dan zegt van nou, het zijn broers van elkaar. Kijk, dus het sentiment van kerst leeft in Thailand wel meer dan Sinterklaas, om het zo te zeggen. Ja. Dus de kerstman is algemeen bekend. En je hebt ook kerstbomen overal en kerstmuziek om deze tijd. Ja. Ja. Hoe belangrijk is het dan voor die gezinnen, wat je net vertelde, waar veel gemengde gezinnen zijn, dus vaak met een Nederlandse man met een Thaise vrouw. Hoe belangrijk is dan toch om dit feest te vieren? Nou, ik zou zeggen dus bij de meeste en misschien niet bij, niet bij alle Nederlandse expertgezinnen, zal de maandag waarschijnlijk echt gewoon een pakjesavond zijn, hoor. Uh-huh. Alleen bij de Thaise gezinnen zal het waarschijnlijk minder aandacht aan besteed worden. Omdat 5 december toevallig ook de verjaardag is van de voormalige Thaise koning. Mm. Dus dat betekent een lang weekend voor de kinderen. Ja. Oké, okay. Dus dan dat is dan ook gewoon een extra feestdag? Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, precies. Dus wordt het extra groot gevierd. Nu hoorde je net ook bij Frank de invloed van het Sinterklaasjournaal. Zie je dat ook nog terugkomen? Wordt het uit het nieuws in Nederland ook nog gevolgd? We hebben hier bijvoorbeeld in Thailand een internationale school, een Nederlandse school. Mm-hmm. En daar weet ik bijvoorbeeld van dat zij, ze kijken ook, daar wordt ook stilgestaan bij Sinterklaas en ook zo snel. Ja. En zij doen bijvoorbeeld ook activiteiten en kijken het Sinterklaasjournaal. En alle kinderen mogen daar ook hun schoen zetten. Dat, althans, zo heb ik het begrepen van ze. Dus ik dacht, nou, dat is toch meer dan je zou verwachten. Hè? In een land waar Thailand, waar Sinterklaas niet heel erg bekend is. Ja, ik vind het heel mooi om te horen dat deze traditie, zeg maar, dat zo'n feest, dat nog zo groot gevierd wordt wereldwijd. Waar toch ook heel veel andere dingen, zoals wat je al zegt, de kerstman ook heel belangrijk zijn. Als je nu kijkt naar de snacks, als we het hebben over kruidnoten, pepernoten, chocoladeletters, vind je die terug in Thailand? Ja. Ik heb gezien dat bij het Sinterklaasfeest van gisteren en ook de voorafgaande jaren, zijn er inderdaad pepernoten, dus ze hebben heel veel strooigoed daar. En de kinderen mogen wederom hun schoen zetten. En wat wel grappig is om te weten, is dat er wordt dus altijd gezegd tegen de kinderen van neem een extra schoentje mee, want anders heb je allemaal kinderen met één schoen rondrennen daar. Dus dat kun je nagaan in het verleden. Hè? Ja. Dus maar dat strooigoed, ik weet dat er een aantal mensen zijn of Nederlanders zijn die dat gewoon zo oppakken, dat strooigoed. tussendoor wordt ook heel veel activiteiten met kinderen gedaan om ook zelf pepernoten te bakken. Leuk. En ja, de andere strooigoed neem ik aan dat ze dat ook gewoon uit Nederland meekrijgen. Misschien met diplomatieke zinposten. Ja. Mm-hmm. Wordt allemaal geïmporteerd. Nu is het dinsdag, is het zover. Jij gaat, jij viert waarschijnlijk ook de verjaardag van de Thaise koning. Maar ga je nog wel iets doen met Sinterklaas? Nou ja, onze kinderen zijn er helaas te oud voor. Dus wij doen er zelf niet zo heel veel mee. Mm-hmm. Maar ja, zoals ik zei, ik ben me haast zeker dat bij Nederlandse gezinnen in Thailand en ook gemixte gezinnen waar kinderen nog vrij jong zijn, zij zullen zeker een praktische avond vieren. Dat weet ik wel zeker. Ja. Leuk. Maar voor jou helaas geen cadeautjes. Dus. Ja, ik zou het nog wel willen, maar helaas te oud voor. Ja. Helaas te oud, ja, zo voel ik me ook eigenlijk ook een beetje. Maar toch, ik hoop dat je alsnog een hele leuke dag gaat hebben. 5 december, jullie hebben tenslotte een lang weekend. Dus ga daar lekker van genieten. En ik wil je heel erg bedanken, Pim, voor dit inkijkje in Thailand en het Sinterklaas. Dus iedereen die nu in Thailand is, de Nederlanders. Ik kreeg dus een berichtje van T. Die zei, ik vroeg me echt af hoe dat wordt gedaan in Thailand. Want haar kleindochter gaat erheen. En nu weet ze het, dus ik wil je heel erg bedanken. Pim van het Thailand. Ja. Oké, nou heel graag gedaan. Ja, en ik spreek je graag snel weer. Dus dank je wel en een hele fijne dag vandaag. Ja, jullie ook. Fijne nacht. Ja, dank je wel. Komt goed. Doeg. Oké, doei. Do you really want to love about the boy from Michelle? Bachi, bachi, tambo. Get a chicken, chicken, chicken, chicken, da. Bachi, bachi, tambo. Get a chicken, chicken, chicken, chicken, da. Bachi, bachi, tambo. Get a chicken, chicken, chicken, chicken, da. Bachi, bachi, tambo. Get a chicken, chicken, chicken, chicken, da. Get down. Heerlijke feestmuziek vanuit Brazilië. Dit was Tic Tic Tac van Chili e Carapicho. En hopelijk hebben jullie lekker staan dansen. De wereld van Pien en Vara. En dan vliegen we door tot slot helemaal naar Australië, naar de andere kant van de wereld. Want daar woont Pauline Roesing. Pauline, een hele goede morgen. Hoi, Rosa. Ja, helemaal aan de andere kant van de wereld, letterlijk. Daar wordt ook Sinterklaas gevierd. Hoe groot is het feest in Australië? Ja, absoluut. Reken maar. Ja, het is best wel groot. Ik werk zelf voor de radio hier in Australië, voor een Nederlands programma. En ik heb vorige week een overzicht gemaakt van waar al de Sinterklaasvieringen plaatsvinden. Nou, dat is echt van Perth tot Cairns, Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide. Je kan het zo gek niet bedenken. Overal waar de Nederlandse community is, ja, daar wordt het wel gevierd. Ongelooflijk dat dat zo wordt meegenomen, die traditie eigenlijk vanuit je eigen land. Hoe was voor jou die allereerste keer dat je in aanraking kwam met een Sinterklaas in Australië? Wist je al dat dit werd gevierd? Nou, niet op deze manier. Het was sowieso heel gek, want die kinderen die gaan verkleed als Pietje, maar met een hemdje aan, want het was hartstikke warm. Ja. Dus dat was al een beetje gek. Maar heel erg leuk. En ik kreeg eigenlijk wel de schok van mijn leven, want het voor mij leek het alsof het de echte Sinterklaas er was. En met de echte broeder dan Bram van de Vlucht. Ja. Luister, op dit tijdstip geen kinderen. Nee. En wat blijkt, wij in Sydney hebben heel veel geluk, want de zoon van Bram van de Vlucht, van beide Bram van de Vlucht, die woont in Sydney. En die is hier al jaren Sinterklaas en die lijkt als twee druppels water op zijn vader. Echt ongelooflijk. Prachtig. Lijkt me fantastisch als je dan in Sydney bent en je ziet daar opeens tussen haakjes de echte Sinterklaas, hoe wij onze generaties dat zo kennen. Maar vertel even, hoe ziet zo'n optocht of een aankomst van Sinterklaas daaruit in Sydney? Nou, ik heb het eigenlijk de afgelopen jaren alleen maar bij de Nederlandse school gevierd. Dus de Nederlandse school Sydney, die organiseert de eigen viering. Ja, dat is iedere keer spectaculair. Vorig jaar kwam die achter op een Vespa aan. En dat was heel leuk. Meestal komt die in een grote open auto. Want bij het water is gewoon heel erg moeilijk. Dat is wel de droom van de school, dat Sinterklaas een keertje met de boot aankomt. Ja. Maar ja, we hebben nog geen geschikte locatie kunnen vinden waar de Sint dan zijn boot kan aanleggen. En ja, voor de rest is het volgens mij bij andere locaties gewoon dat mensen daar al zijn in een zaal. Nederlandse clubs bijvoorbeeld, of Nederlandse winkels met een café. Dan komt Sinterklaas gewoon binnen. En dan wordt er gezongen. En mogen kinderen langs. En hij praat met ze. Ze kunnen op de foto en natuurlijk krijgen kinderen pepernoten en een cadeautje. Wat ontzettend leuk. Ik had nog heel even een heel romantisch beeld van de pakjesboot die langs het Opera House aan het varen was met allemaal kinderen aan de zijkant. Maar dat moet nog misschien nog even op zich laten wachten, denk ik. Nee, dat is iedereen's droom. Ja. Daar kan ik me wat bij voorstellen. Dus iedereen komt samen in een mooie zaal met Sinterklaas. En je had het al over die kruid- en pepernoten. Hoe komen die in Australië terecht? Nou, gelukkig hebben we hier Nederlandse winkeltjes of webshops die vanuit Nederland dingen importeren. Dus dan kunnen we de kruid, slash pepernoten, chocoladeletters halen. Maar ik denk dat toch heel veel mensen, en dat doe ik ook altijd, gewoon zeggen: pap, mam, stuur even een doos op. En dan krijgen we het gewoon vanuit Nederland door familie opgestuurd. Ah ja, kijk, dan kan natuurlijk niet ontbreken. Dat begrijp ik. Nee. Zijn er voor jullie nog heel erg verschillen van hoe je het dan in Australië viert ten opzichte van in Nederland? Nou ja, het weer is dus, wat ik al zei, is een heel groot verschil. En ja, je viert het hier toch anders. Je zoekt elkaar op als in vrienden. Je bent allemaal alleen natuurlijk zonder familie. Dus je viert het met vrienden in dit geval. Wat ik wel gemerkt heb, is dat je het sprookje, het verhaal Sinterklaas langer levendig kan houden. Omdat de kinderen worden natuurlijk niet op hun dagelijkse school geconfronteerd met Sinterklaas of door kinderen die zeggen: oh, dat is allemaal nep, want die kennen het niet. En op een Nederlandse school probeert iedereen de magie in stand te houden. Dus ik heb gemerkt dat ze wat ouder zijn, als ze door beginnen te krijgen van nou, dat klopt allemaal niet. Of omdat ze op school hebben gehoord over de kerstman van iemand, dat dat allemaal niet pluis is. Dat ze dan ook gaan vragen, hé, maar hoe zit het dan met Sinterklaas? Maar dat vond ik zelf wel heel erg leuk. Dat we die droom, dat sprookje wat langer levendig konden houden. Ja, dat lijkt me leuk dat die magie nog even net wat even langer kan bestaan. Dat lijkt me heerlijk. Moet ik dan ook denken aan ook surprises? Want dat moet ik nu gaan maken. Zit dat er ook in Australië? Nou, ik ken mensen die dat absoluut doen. Wij hebben het ook wel gedaan, dat we het dan voor de kinderen deden. En ook een klein gedichtje erbij. Maar zelf ben ik er niet zo heel erg groot fan van. Dat is dan mooi dat je dat lekker zelf kan bepalen. Dat lijkt me heerlijk. Ja. En nu heb jij dus ook, je zei het net al, een radioshow in Australië. Ook een Nederlandse show. Jij hebt Sinterklaas geïnterviewd. Wat vraag je dan aan hem? Ja, klopt. Ieder jaar vindt de Sint tijd om even met mij te praten. En dat is heel erg leuk. Ik vraag natuurlijk altijd of hij zin heeft om hier weer te zijn. En dit jaar heb ik natuurlijk aan hem gevraagd of hij zelf niet een keertje zijn schoen wil zetten. In het Sinterklaasjournaal hebben we gezien dat de Pieten graag hun schoen willen zetten. En dat ze dat heel erg leuk vinden. Maar wil die beste man dat zelf niet een keer doen? Maar daar was de antwoord heel resoluut nee op. Hij zei, ik krijg al genoeg cadeautjes van de kinderen, mooie tekeningen en zo. Daar kan geen schoen cadeautje tegenop. Prachtig, wat een mooi antwoord van de bescheiden Sint. Heel goed. Ja, en ik hoorde je al zeggen, het Sinterklaasjournaal, dat wordt dus ook gewoon bij jullie thuis gekeken. Aan de andere kant van de wereld. Die wordt je blok mag niet ontbreken? Nee, zeker niet. We liggen in een deuk om hoofdpiet. En de Nederlandse school, die kijkt dat ook soms in de lessen. Het is natuurlijk maar 10 minuutjes. Dus ja, die proberen dat ook lekker die cultuur mee te geven. En ik weet ook in Sydney bijvoorbeeld dat de kinderen ook altijd de schoen mogen zetten bij een week. Volgens mij is dat de afgelopen week geweest. Dat ze hun schoen mogen zetten en dan zit er een chocoladeletter in op school. Wat goed, heel goed. Heb je ook het idee dat jouw kinderen aan hun Australische vriendjes en vriendinnetjes een beetje Sinterklaas koorts doorgeven? Begrijpen zij, die Australische kinderen, een beetje wat het is? Nee, ik denk niet echt dat ze erover hebben eigenlijk. En als we het omschrijven, dan als ik dat naar mijn vrienden moet doen, dan zeg ik dus de Dutch Santa. Ja, de Dutch Santa. But he was first. Ja, precies. Dan nu, dit jaar was het weer raak natuurlijk, de Zwarte Pieten discussie. Kick out Zwarte Piet tegen andere actiegroepen die hard tegen hard gingen. Hoe zit dat, leeft die discussie überhaupt in Australië ook? Nou, ik weet dat het nieuws ook werd opgepikt die een paar jaar geleden hier. Hè? Blackface, Piet, het was allemaal schande dat dat in Nederland gebeurde. Ik kan alleen spreken over de vieringen die ik bijgewoond heb. Dat is tegenwoordig een roetveegpiet. En dat is voor iedereen beter. Ook nogmaals, het weer. Soms is het hartstikke warm. En als ze dan helemaal zwart gesminkt zijn, dan liep het zweet langs het gezicht. Dus, zo doodeng op een gegeven moment. Ja, is dat gewoon veel beter. Dus zoals een school, die gaat daar echt wel in mee. Maar ik heb laatst nog foto's gezien van een viering die wat eerder is. Dat is dan niet in Sydney, maar wat meer het land in. Ja, en daar houden ze hem dan toch vast aan de zwart gesminkte gezichten. Ja, ik merk toch dat dat een generatieding is. Dat die oudere generatie dat allemaal onzin vindt. Ze moeten niet zeuren. En nou, je kent het wel, de tradities. Ja. Is altijd zo geweest. En die willen niet mee. in die beweging. Ja, en dus, dan toch zo standvastig vast proberen te houden. Ja. Maar in Sydney en volgens mij ook in Melbourne en al die scholen, die doen dat niet meer. Die doen geen blackface meer. Nee, gelukkig. Nee. Nou, Sinterklaas in Australië, dus het klinkt als een groot feest. Jij bent er alleen dit jaar niet, want jij gaat weer terug naar Nederland. Ik ga dit jaar weer voor het eerst heel veel jaren in Nederland vieren. Ja, heel leuk. Ja, heb je er zin in om het weer eens in de kou te vieren? In de kou. En ik hoorde dat het al begon te sneeuwen deze week in Nederland. Nou, dat is helemaal de droom van mijn dochter om dat een keer te zien. Kijk. Ja, we kijken er heel erg naar uit. Ik weet niet hoe ik de cadeautjes weer mee terug ga krijgen. Maar dat is voor later. Zorg voor later. Nou, alvast een hele fijne pakjesavond gewenst. En ik wil je heel erg bedanken. En ik wens je ook een hele fijne tijd weer in Nederland. En dan spreek ik je vast weer snel een volgende keer. Dankjewel, Pauline Roesink vanuit Australië. Ja, dankjewel. Fijne Sinterklaas. Dankjewel. Jij ook. Doeg. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van De Wereld van Mina Farah van zondag 3 december. Het betekent dat het buiten nog steeds koud is, de wegen nog steeds glad en het gaat wellicht sneeuwen. Maar dat betekent ook dat we even in de stemming kunnen komen voor deze hele leuke feestmaand wat er weer aankomt. Ik wil je bedanken dat je erbij was en je hebt laten weten ook dat je erbij was. Iedereen, François, T, Nick, Bob, Hendrik, Menno, Ari. Nou, ik kan doorgaan. Hartstikke mooi. Ik ben er volgende week weer, zelfde tijd, zelfde zender. En nu is hier De Nacht is Zwart. Dus blijf vooral luisteren. Tot volgende week. Radio 1. 3 uur, Jelle Seun.